Bormann se vyptává. Frank Bormann se zvedl ze sarkofágu protkaného stovkami kabelů nejrůznější síly. Od hadic, které mohly klidně sloužit k přečerpávání kerosinu při tankování ve vzduchu, po okem neviditelné vlasce o průměru několika málo atomů. Byl nahý, jeho černá pleť se v monochromatickém rozptýleném osvětlení modře leskla. Tam, kde se kabely právě automaticky odpojily od jeho těla, zůstávaly světlejší skvrny. Zkusmo pokrčil a napěl ruku, provedl půlobrat vpravo a vykopl jednou nohou. Všechno se zdálo v pořádku, dokonce i v odrazech na stěnách z leštěné oceli vypadal stejně jako dřív. Tak to mělo skutečně být. V kovovém zrcadle po jeho levé ruce se objevila puklina, která se v zápětí proměnila v rychle se otevírající dveře. Vešel jeden z lidí, s nimiž Bormann při tomto obchodě komunikoval. Všechno v pořádku, pane Bormane. Zeptal se muž a ani se nesnažil zastírat svou nervozitu. Frank k němu natáhl ruku a muž mu do ní vložil notepad. Agent ho chvíli studoval. Viděl svůj vlastní online scan. Při patřičné volbě mohl vizuálně pozorovat aktivitu svých mozkových polokoulí. Jistě, pořád existoval způsob, jak ho podvést, ale Bormann pochyboval, že by jim to za to stálo. Dal jim najevo, že nedodržet pravidla by se jim v žádném případě nevyplatilo. Jo, vypadá to tak, zabasoval. Takže do hodiny od okamžiku, kdy opustíte prostory naší skromné laboratoře, převedete zbytek domluvené částky, řekl rychle muž. Bormann mu neodpověděl. Muž strnul, jako by se musel soustředit. Bormann věděl, že ho právě kontaktovali jeho partneři, aby mu sdělili, že odměna za ilegální práci, kterou právě dokončili, byla doručena. Nešlo o peníze, platidlem byla v tomto případě dokumentace technologie právě implementované do Bormanova těla. Připravoval se na boj, měnil sám sebe, aby měli alespoň minimální šanci. A nelíbilo se mu to ani trochu. Frank přistoupil ke stolku, na kterém pečlivě poskládané leželo jeho oblečení, a bez rozpaků, aniž by svému společníkovi věnoval sebemenší pozornost, se oblékl. Pak bez pozdravu odešel. Na koridorech prstence pulzoval život, rychlejší a frenetičtější než dole na zemi, jako by si lidé uvědomovali, že na rozdíl od pozemšťanů mají méně co ztratit, a pokud si chtějí užít, záleží to jen na nich samotných. Nebo za to mohly četné velkoplošné obrazovky, na kterých právě začínalo další kolo válečných zpráv. V kosmu a prstenec se nacházel v kosmu, si všichni ohrožení mimozemskými nepřáteli uvědomovali mnohem víc. Zazněl signál oznamující žádost o naléhavé spojení. Bormann ho přijal. Obraz Amélie byl mírně rozostřený, šířka datového spojení nestačila na lepší rozlišení. Bormann si uvědomil, že se neozval už 3 dny. Mohl se sice nahradit virtuálním fámulem, ale takhle lhát nechtěl. Omlouvám se, ale právě jsem vylezl z podzemí, řekl místo pozdravu. Vypadáš skvěle, přidal, aniž by to plánoval. Byla to pravda. Také jsem měla pevný týden, ale zítra mám konečně volno. Bormann se zamyslel, i když člověk by pauzu v jeho odpovědi nezaregistroval. Amélie se svým vylepšeným tělem a nervovou soustavou možná ano. Měl vůbec právo na to, scházet se s touto ženou. Víc a víc měl pocit, že ne. Jenomže po každém setkání s ní se cítil o něco lépe. I když teď už to možná nebude pravda, v tom případě navrhuji oběd. V Montrealu. Je tam restaurace s úžasnými akvárii. Kdysi měl rád akvária, rybičky, koně. A spoustu dalších věcí. To zní dobře, spíš skvěle, zasmála se. A potom, nudnou procházku s mlčenlivým kyborgem. Beru, domluveno. V 1 centrálního času, určila si a zavěsila. Bormann se zastavil na šálek kávy. Nasypal si do něj víc cukru než obvykle a bezmyšlenkovitě zíral na lidi korzující před ním po ulici za velkým oknem. Napadení na moři měl na svědomí psychobil. Ověřil si to, navíc mu to potvrdil vzkaz od staříka, od něhož si půjčil člun. Podle oficiální zprávy z místa činu byl stařík major Piccoli Cammus, 100% kyborgizovaný voják s anorganickým doplněním poškozeného mozku. Zešílel a jen díky promptní reakci psychobilu byl stroj, který přišel o svou lidskou část, zničen dřív, než stačil napáchat jinou než hmotnou škodu. Novinář, který měl článek na svědomí, uvedl, že je to častý a smutný konec těchto nejvíc poznamenaných veteránů. Přišel o lidskou část. Bormann ta slova převaloval na jazyku, aniž by je vyslovil. Vzhledem k tomu, že se očekával návrat několika desítek tisíc zraněných veteránů z kosmu, otevíral na prstenci psychobil urychleně další pobočku. Musel se o ně přece starat. A Bormann si dal tu práci, že zdaleka ne všechna obranná a bezpečnostní zařízení byla zatím nainstalována. Několika úplatky se dokonce postaral, aby ani nemohla být nainstalována. Tomu umožňovalo zajít na návštěvu bez pozvání. Nejako na zemi, kde byla všechna jejich střediska dokonale chráněna. Dopil, zaplatil, zorientoval se podle mapy na síti a vyrazil pěšky směrem k novému centru psychobilu. Cestou se ještě zastavil v komerční úschovně. Přesně podle dohody tam na něj čekal maskovací overall. Zaplatil ho předem a musel se spolehnout, že druhá strana slovo dodrží. Bez něj by jeho akce neměla naději na úspěch ani tady. V nájemní kabince si ho oblékl a přehodil přes ramena svou bundu. S vyřazenou maskovací funkcí vypadal jako obstarožní kyborg, který má úplně jiné starosti, než vypadat podle poslední módy. To do jisté míry sedělo. K P11, jak znělo prozatímní kódové označení psychobilské tvrze, se blížil ze spodu z nižších úrovní prstence, kde sledovací systémy fungovaly s horší účinností a měly časté výpadky. Úplně poslední část cesty neabsolvoval výtahem, ale pěšky, nouzovým schodištěm. V temné části veřejných prostor, kde už nedostatek údržby dávno zahubil všechny kamery, senzory a další typy běžně užívaných čidel, odhodil bundu a aktivoval svůj plasmonický chameleon Vare. Pro civilní sledovací techniku se stal naprosto neviditelným. Zařízení vojenské třídy by mu po delší době samozřejmě způsobilo problémy, ale pokud dodržoval jistý protokol, mohl se i tak dostat hluboko do nitra obrany nepřítele. To znělo, jako by jeho chování řídil nějaký taktický software, uvědomil si Bormann, ale nechal své já na pokoji. Musel se soustředit na spoustu jiných věcí, například na to, aby do nikoho nenarazil. To by jeho práce a veškeré přípravy přišly naprosto vniveč. Bez velkých problémů se dostal až před hlavní vstup do P11. Přesněji před trojici hlavních vstupů. Dva pro auta a jinou mobilní techniku, jeden pro personál. Chvíli pozoroval ruch. Většinu vcházejících a vycházejících lidí tvořil personál dokončující poslední stavební úpravy, IT specialisté oživující sítě a superpočítače a samozřejmě vlastní jádroví zaměstnanci psychobilu. Po 11 minutách a 43 sekundách se dovnitř vtlačila skupina techniků doprovázená automatickými nosnými plošinami, zaplněnými velkými koly optických kabelů. Bormann se k ním přidal a bez problémů se dostal dovnitř. Přestože nebyl interiér zdaleka dokončen, uvnitř už se intenzivně pracovalo, muži i ženy seděli u komfortních holografických komunikátorů, někteří měli nepřítomné oči, typický znak práce na síti prostřednictvím implantovaného připojení. Mezi nimi se hemžili technici a právě pokládali páteř celé psychobilské tvrze proti odposlechu chráněný kabel. Bormann se postavil tak, aby viděl, co drobná bruneta na svém displeji právě sleduje. Defilovaly před ní dlouhé sloupce jmen, ona je procházela a pokaždé, když na nějaké klikla, objevil se portrét dotyčného, jeho osobní data, současný statut, zranění, stav rekonvalescence a spousta dalších informací, která sice Bormann opticky stáhl, ale dál je neskoumal. Všiml si jen, že žena provádí jakési velmi rychlé základní psychologické profilování. Pokud chtěla, mohla si vědět o dotyčném další a další informace, od záznamu rozhovorů mezi vojákem a lékaři až po jeho biodata. Vzhledem k tomu, čím se psychobil oficiálně zabýval, to byla naprosto přirozená náplň činnosti. Ve druhém patře lidé dělali prakticky to samé, ale seznamy byly kratší, specialisté studovali potenciální problémové veterány víc do hloubky. Ve třetím patře ho piktogram na stěně informoval, že právě vstupuje do oblasti s bezpečnostním oprávněním S3. Bormanovi to nic neříkalo, jen zaregistroval jemné pingnutí, když ho nahmátl optický sonar. Na druhé oťukání byl jeho overall už připraven a sonar ho nenašel. Dveře z kompozitní amorfně krystalické ocely však byly zavřené. Bormann se postavil ke zdi a čekal. Nemělo smysl věc uspěchat. Hodinu se nic nedělo, chodba zůstávala stále stejně mrtvá. Kdyby byl Bormann vybaven pouze lidskými smysly, mohl mít pocit, že se nachází v tisíce let nenavštívené egyptské hrobce. Se svým hardware byl však schopný detekovat změny odrazivosti některých částí stropu, způsoboval ji pohyb maskovaných senzorů. Vypadalo to, že nezůstal tak neviditelný, jak původně předpokládal, někdo soustředěně prohledával chodbu vším, co měl k dispozici. Stále se však neozýval žádný poplach. Buď byl dotyčný jen opatrný a nepovažoval své podezření za dostatečně vážné, nebo si věřil a chtěl situaci vyřešit sám. Pak se dveře otevřely, ale nikdo nevyšel. Možná to byla jen chyba, důsledek ladění systému budovy. Bormann se usmál, nebo pozvání. Bez váhání vstoupil dovnitř a po třech krocích pancéřovanou chodbou, která až za její stěny budou nainstalována všechna zařízení, bude sloužit jako past na nezvané návštěvníky, se ocitl v sále ze všeho nejvíc připomínajícím klasické počítačové pracoviště. Bormannovi stačil pohled na sérii mechanických přepínačů na stěně a okamžitě pochopil, kde se ocitl. V jednom z velínů vnitřní počítačové sítě psychobilu, která mohla být v případě nebezpečí jednoduše mechanicky oddělena od světa a hlavně sítě. Pokud psychobil sloužil k tomu, v co Bormann předpokládal, muselo ještě existovat naprosto nepřístupné jádro uchovávající informace, které se nesměly nikdy a za žádnou cenu dostat na veřejnost. Otázkou bylo, zda měla k takovému jádru přístup každá pobočka gildy nebo jen centrální. To bude muset zjistit. Vím, že jsi tady, kámo, ozvalo se z jedné z kukaní. Bormann se otočil. Pomalu, aby přitom nevydal žádný zvuk. Setkal se s pohledem očí, spíš zaměřovacího systému, uloženého po stranách kořene širokého nosu. Zaměřovače se upírali rovnou na něho. Bormann stále nedokázal identifikovat, jakým způsobem ho neznámý pozoruje. Tvá přítomnost způsobuje kvantové disturbance vakua, zasmál se pobaveně dotyčný. Zasmál. Mimiku obličeje měl tak zjednodušenou, že připomínal spíš komiksovou postavu než člověka. Se vzhledem se designéři také moc nepárali. Měl dvě ruce a dvě nohy, což bylo všechno, co na něm připomínalo člověka. Nosní systém se zjevně nespoléhal na klasickou páteř, ale něco mnohem odolnějšího a sofistikovanějšího. Bormann provedl bleskovou analýzu zvuků. S 93% pravděpodobností byly v celé sekci jen oni dva. Současně rešerší běžně přístupných dat ze sítě zjistil, s kým má zřejmě tu čest. Na SHBS, semi-inteligentní humanoidní bojový systém určený pro operace v hlubokém vesmíru, disponuješ širokou škálou emocí, zhodnotil Bormann. Už věděl, proč neznámý nevyvolal poplach. Byl sebevědomý a arrogantní, chtěl situaci vyřešit sám, bez pomoci zvenčí. A podle toho, jak se choval, ji měl podle svého názoru pod kontrolou. A ty jsi zase moc vážný, ušklíbil se SHBS. Jsem major Virkisch, veterán, po poslední akci generála Toschiho ve výslužbě. Tak jsem vzal tohle zaměstnání, pronesl SHBS. Major Virkisch byl zabit při krytí ústupu hlavních sil, přečetl Bormann ze sítě. Najednou si nebyl jistý, proti komu stojí. Hardwarově to možná opravdu byl SHBS, naprostý vrchol pozemské technologie této reality. Obávaný a občas nevyspytatelný, stejně jako všechny umělé semi-inteligence s příliš vysokým stupněm volnosti, nacházející se těsně u hranice plného sebouvědomění. Jejich používání bylo povoleno jen pro válečné účely a navíc ještě za oběžnou dráhou Jupitera. Já měl štěstí. Díky experimentální technologii psychobilu bylo mé ego staženo z biologického těla a umístěno do gelového krystalu, vysvětlil Virkisch, nebo co byl zač a zaťukal si na hlavu. Pak, aniž by udělal jakýkoliv pohyb, nějakým způsobem spustil protipožární sprinkler nad Bormannem. Chameleon Ware sice neskolabovalo, ale tryskající prášková pěna ho i tak zviditelnila dokonale. Není možné překopírovat lidské já bez poškození, ne na vaší technické úrovni. A není možné nahrát ho do jinak organizované struktury, než představuje lidský mozek, protože pak dochází k rozvoji defektů majících za následek destrukci původní osobnosti. Tohle platí na všech známých technologických úrovních, ocitoval Bormann z učebnic kyborgologie. Pokud věděl, ani technika světů nacházejících se na úrovni 30. století nedokázala tuto překážku překonat. Šlo o biologický limit, ne technický. Ale já jsem tady, pokrčil Virky z chrameny. Možná mě drží při životě fakt, že se živím eliminací neřádů, jako si ty. Neřádů neochotných poslouchat rozkazy a přinášejících chaos. Bormann neměl zbraně, protože by je bez speciálních úprav maskovacího oděvu nedokázal schovat. Teď toho trochu litoval, ale jen trochu. Investice do nového hardware přišla v pravý čas. A co tedy přesně děláš? Zeptal se a vykročil SHBS, nebo Virky z chovy, nebyl si jist, vstříc. Řídím lidi. Zařizuju, aby si mysleli, že se opravdu starají o vojáky, kteří se zbláznili. A když není zbytí, tak je likviduji. Major, nebo to, co se z majora stalo, nasadil svou parodii na lidský úsměv a také se dal do pohybu. Mám štěstí. Dnes se tu má objevit sám velký šéf. Myslím, že bude velmi potěšen tím, co mu ukážu. Pokud z tebe něco zbude, Bormann už se mezitím napojil na čidla sálu, na obyčejná čidla, která měla za úkol zajistit optimální vlhkost, teplotu, složení vzduchu, prostě optimální prostředí pro práci. Jako vždy byly použity unifikované bloky výrobců se spoustou dalších zbytečných elektronických součástek, které se nikdo neobtěžoval vymontovat, jen je prostě nezapojil. Některé z nich dokonce i fungovaly. Díky tomu zjistil, že tvor proti němu váží 560 kg. Vsadil by panáka Bovmore proti obyčejnému Johnnie Walkerovi, že hardware SHBS je založeno na tekutých, selektivně tvrditelných kovech. To bylo špatné, moc špatné. Dvě bytosti, na první pohled se podobající obrovským, nadměrně osvaleným mužům, se zaklesly do sebe, ruka proti ruce, svěráky prstů obemkly před loktí. Bormann měl pocit, že mu soupeř hned rozdrtí paže. Jeho mozek, povzbuzený bolestí a předzvěstí porážky, se vybičoval k maximální aktivitě, nepřetržitý proud nervových vzruchů nutil syntetické svaly ke stále většímu výkonu. Tak, jak tomu bylo u lidí, tak, jak si to přál. Netušil však, že to může takhle bolet. Bojový subsystém potlačil vylučování látek, které by způsobily brzké koma a naopak vyšrouboval produkci adrenalinu, endomorfinu, dopaminu a dalších nervových stimulantů. Bormann trpěl tak jako žádný člověk v historii lidstva před ním a jeho hardware mu stále znemožňovalo upadnout do bezvědomí. Mozek se blížil fatálnímu kolapsu, který měl přinést konečnou a neodvratnou smrt. Konečně se mu podařilo na chvíli vyrovnat monstrózní sevření nepřítele. Líbí se mi to. Na tak skurveně biologický model, jako si ty, si nevedeš špatně, ocenil s úšklepkem Virkisch a znovu přitlačil. Frank zaúpěl, jednou rukou přestal vzdorovat, ochranný krunýř nedávno modifikovaných neskutečně výkonných svalů ochabl, stisk narůstající nade všechny rozumné meze s ostrým zapraštěním přecvakl jeho metalickou vřetení i loketní kost. Na hrubě vymodelované tváři se sformovala mizerná napodobenina vítězného úsměvu a už tam zůstala. Bormann byl připraven a bezprostředně po násilné amputaci vbodl torzo své paže hluboko do oka svého nepřítele až do gelového mozku. Sevření konečně ochablo, neviděl, jak se jeho soupeř skácel, protože sám klečel a bojoval s bolestí, která hrozila, že ho zabije. Nevěděl, kolik sekund nebo minut uplynulo, smysl pro čas ho na chvíli opustil. Když se konečně postavil, rána se mu už částečně zatáhla, další ztrátě tělesných tekutin pomohl zaškrcením. Jen částečně při vědomí, stále se vyrovnával s poškozením a následným přetížením mozku, stahoval data z počítačů a snažil se najít cokoliv, z čeho by později mohl získat o činnosti psychobilu další informace. Věděl, že riskuje, protože Virkisch se zmínil o očekávané návštěvě samotného velkého šéfa, Munita Kinsleje. To Bormana částečně navnadilo, mohl by se pokusit ho unést a dozvědět se všechno. Ve svém současném stavu asi nikoliv, usoudil nakonec. Nakonec se očistil od pěny a nepozorován budovu opustil. Sedl si do kouta jednoho z křivolakých průchodů mezi jednotlivými výrobními sekcemi a pozoroval příjezd Kinsleje. Dorazil v pancéřovaném vznášedle, doprovázeném dalšími dvěma stroji. Do budovy vešel spolu se 4 těžkooděnci, pravděpodobně lidmi v těžkých bojových overalech. To, co objevil vevnitř, se mu jednoznačně nelíbilo, protože tam nesetrval déle než 5 minut. Co bylo zajímavé, při odchodu ho chránili ještě další 2 muži. Čtveřice ozbrojenců tvořila až 2. obranný kruh. Kde se tam sakra vzali? Navíc už ale Bormann nečekal a kulhal domů, přesněji do bytu, který si vybral za jeden ze svých dočasných úkrytů. Kulhal. Divné, ucvakli mu ruku a on kulhá. Nedávalo to smysl, ale cítil se příliš unaven, než aby to víc zkoumal.